Açık Gazete. Öncelikle isterseniz Gazze'den haber verelim. İsrail'in Gazze saldırısında ölü sayısı 718'e yükselmiş durumda. Han Yunus'un Huza bölgesine giren ve çatılara keskin nişancılarını yerleştiren İsrail ordusunun son 6 saat içerisinde 6'sı çocuk ve 23 kişi, toplamda 23 kişi öldürdüğünden bahsediliyor. Bu sabah gelen güncellenmiş haberinde, saat 6.32 civarında güncellenmiş haberinde El Cezire'nin 718 olarak nitelendiriliyor Gazze'de ölenlerin toplam sayısı. Evet, bu toplama şey dahil mi değil mi bilmiyorum. İsrail askerlerinin, ölen İsrail askerlerinin sayısı dahil mi tam bilinemiyor. Yani belki de bir 728 gibi bir rakama da ulaşmak mümkün. Çok kafa karıştırıcı bir durum. Önemsiz de sayılmaz doğrusu. Evet. 10 kişiden bahsediyoruz arada. Fakat aynı haberden, El Cezire'nin haberinden bakarsak çatışmalarda ölen İsrail asker sayısı da 33'e yükselmiş durumda. İsrail ordusu son 2 gün içinde sadece Şucayi mahallesinde 120 yeri bombaladı. Gazze'ye saldırının başladığından beri de en az 3000 ton bomba atmış durumda. Uluslararası Kızılaç ile 3 defa koordinasyonda bulunduklarını söyleyen Eşref Kuda, oradaki yardımları koordine eden isimlerden bir tanesi, şu şekilde konuşmuş. Son bir saat içerisinde koordinasyon kurduk. Bunun olmasına rağmen ambulans ve sağlık ekiplerimiz Huza'ya giremiyor demiş. Sebebi de İsrail tarafından açılan yoğun ateş ve saldırılar. İsrail'in ordusu yaklaşmaya çalışan ambulanslara da ateş ediyormuş. Mahalle girişlerini, yolları kapatıyorlarmış. Filistin'in Kızılay'ına ait ambulanslar birçok defa İsrail'in ordusu tarafından hedef olarak gözetilerek ateş edilmiş. Böyle bir durum da söz konusuymuş. Mahallelere giremeyen ambulanslardan bahsediliyor. Gördükleri yerde ateş edilen İsrail ordusundan aynı şekilde. Evet, bu çok yani olağanüstü dram. Şehrin içerisinde Doğrucan ağır topçu bombardımanı gerçekleşiyormuş. Han Yunus'un Karara ve Zenne bölgelerine, Batı Şeria'da Ramallah, Beytlehim, Kudüs ve Kalkaliye'de İsrail ordusu Gazze saldırılarını protesto eden Filistinli gençler arasında da çatışmalar başlamış. Yani yayılmaya başlıyor galiba bu durumda. Evet, Gazze'nin tek elektrik üreten merkezi trafosu da bombalanmış durumda. Han Yunus kampında da çok ağır bombardıman oldu. En az 6 kişi öldü orada. 20 de yaralı var. Yani 695 gibi de bir rakama ulaşmak mümkün Gazze saldırılarında. 695 ise 33'ü de eklersek 728 toplamda ölü oluyor. Böyle bir hesap var. Bu hesabı yapıyor olmaktan da utanç içindeyim. Bunu da söyleyelim. Bu arada Gazze merkezli haber sitesi The Palestine Telegraph. Evet, işte. Evet. Bu önemli bir haber. Gazze'deki Birleşmiş Milletler okullarına, ki bu okullara da savaştan kaçan Gazze'lilerin yerleştiğinden bahsediliyor. Birleşmiş Milletler'in yönetimi altında ve buradan ateş edilmesi mümkün olmayan yerler olarak biliniyor. İsrail'in de ateş etmediği yerler olarak aynı şekilde lanse ediliyor. Zaten tamamen doğrudan doğruya savaş suçu ve insanlık suçu haline, evet, alır. Ama yok, otomatikman İsrail, hastaneler ve okulların vurulması. Bu normal olarak gerçekleşen bir süreç artık, savaş suçu olarak siz nitelendiriyorsunuz ama İsrail'in bu Gazze saldırısında ve daha önceki Gazze saldırılarında normal olarak gerçekleşen bir süreç haline gelmişti. Camilerin, hastanelerin ve okulların bombalanması. Ben nitelendirmiyorum aslında, uluslararası Nürnberg ilkelerinden beri, 1946'dan beri böyle. İsrail zaten uymuyor bu duruma işte. Nürnberg, evet, mahkemelerinden sonra çıkan kurallara. Ama bu kurallara yargılanmayacağı ve yargı organına sevk edilmeyeceği anlamına gelmez. Aslında o konuyu da birazdan konuşabiliriz yani. Evet, şöyle deniyor. Birleşmiş Milletler okullarına roket yerleştiği tespit edilen 3 İsrail casusunun gözaltına alındığını duyurulmuş. Evet, önemli bir haber bu. Bunu da El Cezire'den aldık, değil mi? Evet, İsrail İstihbarat Kuruluşu Shin Bet tarafından eğitildiklerini itiraf etmişler. Haberdeki iddiaya göre gözaltına alınan kişilerden birisi. Ve yine habere göre roketlerin Birleşmiş Milletler Mültecileri Yardım Kuruluşu'na bağlı okullarda bulunduğu söyleniyor. Saldırılar da sürüyormuş bir diğer taraftan da. Evet, yani birisi de itiraf etti deniyor işte. Evet. Saldırılar sürüyor. Hastaneler de bombalanmaya devam ediyor. Han Yunus'un doğusunda bulunan Abasan bölgesinde de yoğun bombardıman altında tutulduğu haberi var. bölgedeki Cezayir Hastanesi bombalanan yerler arasındaymış. Hastane saldırının ardından boşaltılmış. Abasan ve Huza bölgelerinde yaralılara ulaşmak isteyen bir ambulans da İsrail ordusu tarafından vurulmuş. Evet, o da savaş ve insanlık suçuna giriyor. Herkesin gözü önünde ceyran ediyor bu olaylar. Yani bunlar Cenevre Sözleşmelerine savaş hukukunu da düzenleyen, savaş hukuku da var. Çünkü savaş kuralları da hukuken belli kurallara bağlanmış durumda savaş yöntemleri. Bu da uluslararası hukukun özellikle de Cenevre Sözleşmeleri denen bir dizi sözleşmede var. Ambulanslara, yaralı taşıyanlara ve ambulans çalışanlarına, can kurtaran tıp yardımcılarına asla saldırı olamayacak. Bu yıllardan beri, daha Birinci Dünya Savaşı'ndan beri tespit edilmiş kurallar. Başta Amerika olmak üzere kadar gider geriye. Evet, Amerika olmak üzere Almanya, İngiltere ve Fransa'daki yetkililer hala bu durumu İsrail'in kendine savunma hakkı olarak görüyor. Ambulansların, okulların, camilerin, bu gibi yerlerin bombalanmasının kendini savunma hakkı içerisinde gördüklerine dair demeçler gelmişti geçtiğimiz ama, hafta içerisinde. Ama şimdi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, mesela BBC Türkçe'den bir haber verelim. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlemiş olabileceğini söylüyor. İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle Hamas'ı da kınamış, eleştirmiş. Fakat Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin acil olarak toplantı yaptığı, burada da İsrail'in sivilleri korumak için gereken özeni göstermediği, gerekeni yapmadığı belirtilmiş ve fark ayrım gözetmeksizin yapılan bu saldırılar olduğunu söylüyor İsrail tarafına. Roket atmasının Hamas'ında bu da kınıyor ve 8 Temmuz'dan beri devam ediyor. Sahilde oynayan çocukların ve katledildiği hastanelerin, ya hastanede ameliyat sırasında insanların, hastaların, yaralıların öldüğü de belirtiliyor. Play de bunları vurgulamış ve İsrail'in büyük bir olasılıkla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmiş. Bu şimdiye kadar benim çok alışık olduğumuz bir şey değil, ifade değil. Büyük olasılıkla diye terimler kullanılmaz genellikle ama bu da önemli bir gelişme. Imogen Fuchs, BBC'nin Cenevre muhabiri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin taraflı olduğunu iddia eden İsrail'in herhangi bir Birleşmiş Milletler soruşturmasında işbirliği yapması olası değil demiş. Ama bunun bir önemi yok. Yani İsrail'in işbirliği yapıp yapmamasının bir önemi yok. Önemli olan Richard Falk'un çok dikkate değer bir yazısı var. Birazdan onu da El Cezire'den sizinle paylaşmaya, bazı bölümlerini paylaşmaya çalışacağız sizinle. Orada önemli olan bu hukuken takibin yapılması, ceza alıp alınmamasının ikinci mesele olduğunu, bir uluslararası hukukun en büyük duayenlerinden biri olan Richard Falk halen de görevli zaten Filistin'le ilgili. Dünyanın Birleşmiş Milletler'de avukatların ve bu tip hukuk adamlarının göstermesi lazım, aynı zamanda bürokratların da göstermesi lazım. Dünya hukuku bir yana, savaş hukuku bir yana, İsrail bir yana diye bir şeyin olmadığını göstermeleri lazım galiba dünyanın. Bugün o konu üzerinde azıcık durabiliriz. Çok ağır gelişmeler İsrail yaşanıyor. Adalet çünkü Bakanı Tzipi Livni de ülkesinin uluslararası hukuka tamamen uygun hareket ettiğini söylemiş mesela. Yani ağzı torba değil, büzesin. Bir diğer taraftan da Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Valerio Amos'un açıklamaları var. O da Gazze'deki Filistinlilerin su ve gıda sıkıntısı yaşamaya başladığı uyarılarında bulunmuş. Bu da doğrudan Birleşmiş Milletler'den gelen bir demeç. Sıkıntı kelimesi tabii understatement dedikleri. Sıkıntı, ölüm. Yani sıkıntı dünyanın en hafifletici terimi oluyor. Ama doğrudan ölüm. Yani, tabii, doğrudan ölüm demek, evet. Gazze'de ölenlerin çok. Livni de yapmış bir ilginç tanım. Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi zaten İsrail karşıtı bir yapı demiş. Oradan çıkacak kararları kabul etmiyor anlaşılan. Böyle işte. Birleşmiş Milletler Gazze'lilerin gidecek güvenli bir yeri olmadığını da söylüyor. İşte onu söylüyor. Gazze'de ölenlerin çoğunun kadın, çocuk ve savaşta hiç ilgisi olmayan erkeklerden oluştuğundan bahsetmiş Amos. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü en yetkili isimlerden bir tanesi. Bizim en büyük endişemiz bu diyor. Son birkaç günde yaşanan şiddet olayları sonucunda çok sayıda çocuk öldü. Bu çok korkunç bir durum açıklaması yapmış. Ve yardım çağrılarında bulunmuş. İhtiyacı karşılayacak fonların da azaldığını belirtmiş. Ve yardım çağrısında bulunmuş. Ama evet, ölenlerin çoğunun çocuk olduğu Birleşmiş Milletler tarafından dile getirilmeye başlandı artık. Muazzam bir trajedi, evet. BBC'nin Gazze'deki muhabiri Paul Adams da görgü tanıklarının şöyle şeyler söylüyor. Bazıları beyaz bayrak taşıyan yaklaşık 5000 kişinin panik içinde bulundukları yeri terk ettiklerini söylemiş. Yani 5000 kişi, bazıları ellerinde beyaz bayrak taşıyarak koşarak panik içinde uzaklaşmaya çalışıyorlar. Nereye belli değil. Bu arada Tel Aviv uçuşları durduruldu. Bir mil kadar yakınlarına, 1,5 kilometre yakınlarına Tel Aviv havaalanının bir roket düştü. O da Amerikan hava yolları ve Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Türk Hava Yolları da durdurdular uçuşları. Ama dün akşam yapılan bir açıklama var Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi tarafından. Çarşamba yerel saatte 23.45 itibariyle yasağı kaldırmışlar. İsrail çok eleştirmişti bunu zaten, gerek yok diye. Yani uçakların indiği yere roket düşerse hava yolları da normal olarak riske girmeyecek, gitmek istemeyeceklerdir. İsrail'in bunu eleştirmesinde nasıl gibi bir durum olabilir anlamadım açıkçası. Ben de, ama ne yapalım, böyle işte. Gazze için bir araştırma komisyonu kurulduğu da haberi var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İsrail'in saldırılarında yaşanan insan hakları ve hukuk ihlallerini araştırmak için bağımsız bir uluslararası araştırma komisyonu kurulmasını kararlaştırmış. Bu da her şeye rağmen önemli bir adım olarak karşımıza geliyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı da bir konuşma yapmış. İsrail'in Filistinli masum sivil halka yönelik kasıtlı ve orantısız saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtmiş. Sadece Gazze'yi değil, Filistin halkının bütünlüğünü de hedef aldığını kaydetmiş. İsrail'e dokunulmazlık sağlama çabaları uluslararası toplumun kredibilitesine, inandırıcılığına ve saygınlığına ve bütün Birleşmiş Milletler sisteminin meşruiyetine zarar verir şeklinde konuşmuş. 4563 deniyor yaralı sayısı. Bunlardan bir kısmı çok ağır. Hamas lideri Halit Meşal'den yapılan bir açıklama var. Gazze ablukası kaldırılmadan kalıcı ateşkesin mümkün olmayacağını söylemiş. Önce ateşkes, sonra pazarlık olmaz diyor Meşal. İnsani yardımların girişi için geçici ateşkes ise hazır olduklarını duyurmuş. İsrail pek sıcak bakmıyordu bu duruma. Daha önce Mısır'ın ateşkes önerisi vardı. Bu İsrail tarafından kabul edilmiş. Hamas içinse adil olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Ve evet, ambargo ve abluka kalkmadan bitmeli bu. Biz başka bir şeyi kabul etmiyoruz. 7 yıldır halkımız ambargo altında inim inim inliyor demiş. Evet. İlginç ve önemli bir gelişme daha var. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas da Hamas'ın İsrail'le ateşkes için ısrarcı olduğu koşullara destek verdiğini açıklamış. Evet, bu da yeni ve önemli bir gelişme. Evet, 7 yıldır uygulanan ablukanın kaldırılması gerekiyor şeklinde konuşmuş Mahmut Abbas da. Hamas'ın, Hamas mı nasıl okuyacağız, tek en Hamas önemli şartı buydu, evet, zaten. Ve bu yüzden yanaşmadığı söyleniyordu. Ahmet İnsel'le de konuştuğumuz, tartıştığımız meselelerden biri buydu. Evet, bu da önemli bir gelişme. Dünyanın dört bir tarafında destek eylemleri olmaya devam ediyor. Yine Fransa'da binlerce kişi toplanmış ve Filistinlere destek gösterisi düzenlemişler. Pankartlar taşımışlar, ellerindeki pankartlarda katil İsrail, İsrail katliamlarına son versin şeklinde yazılar varmış. Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da istifasını istemiş bu insanlarda. İsrail'in, yani bu sayı artmış da olabilir ama elimizdeki şeyi, son rakam Demokrasi Now'dan alıyorum dün akşam itibariyle. 46 okul, 56 cami ve 7 hastane. Bilanço böyle vurdu. Bunu da belirtelim. Şerif Abdülkudüs'te çok 100 binden fazla insanın yerinden yurdundan olduğunu açıklıyor. Ve Gazze şeridinin %44'ünü İsrail ordusu askeri bölge ilan etmiş. 360 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Askeri bölge ilan edilmelerinden kasıt kara orduların içerisine sokması, evet. Ve çatıları keskin nişancılar, yollara tanklar, bariyerler koyup önüne gelen herkesi, ambulans, evet, olsun, sivil olsun ya da asker olsun, militan olsun, öldürmesi, evet, manasına geliyor. Abdülkudüs de böyle bir şey söylüyor zaten. En geniş yeri 9 kilometre genişliğinde, en dar yeri de 5 kilometre. Dolayısıyla yarısı Gazze şeridinin şu anda askeri bir tampon bölge ilan edilmiş durumda. Bu da müthiş bir yerden yurdundan edilme durumu yaratıyor insanların kaçışmalarına. 100.000'den fazla insan sadece Birleşmiş Milletler'in tahsis edilmiş okullarda değil, daha tamamlanmamış binalarda, başka insanların evlerinde, kiliselerde iltica etmelerine, yani oralara sığınmalarına yol açıyor. Ve mesela çok acayip bir şey söylüyor Şerif Abdülkudüs, en kıdemli, en bölgenin en önemli gazetecilerinden biri, hem Nation dergisine hem de Democracy Now! için çalışıyor. Bir geçen gün, evvelki gün bir kilisede bazı şeylerin de bulunduğu, sığınmacıların da bulunduğu yerde, kilisenin mezarlıkları da olur ya, evet, kilisenin bahçelerinde, oraya mezarlığa bomba düşmüş. İsrail mermisi düşmüş, yani top mermisi. Bu da bir kadının, hamile bir kadının doğurmasına yol açmış. Oracıkta doğurmak zorunda kalmış kilisenin içinde. Şifa Hastanesi tamamen bir geçici sığınma yeri haline getirilmiş ve Şucaya'da, çok ağır, en kanlı olayların geçtiği mahallede, Şucaya'da yerle bir olan pek çok insanla konuştum diyor. Hiçbir şeysiz geliyorlar diyor. Bir tanesi bir tekst mesaj göstermiş. Telefona, cep telefonuna gelen, bilinmeyen bir numaradan geliyor. Hatta numara bile değil, bir takım harflerden oluşan bir mesaj gelmiş. Kodu bir takım harflerden. Diyormuş ki Arapça, siz daha hiçbir şey görmediniz, böyle bir şey görmediniz diye bir tehditmiş. Ve muhtemelen Şucayı terk etsinler diye şey yapıyorlar. Ve İsrail ve ordusu, çok acayip şeyler oluyor. Yani çok çok acayip şeyler. Mesela 60 ya 30 yaşında bir adam annesiyle gelmiş, 60 yaşında, yardım istedi benden diyor Abdülkudüs. Ve bir bitişik bir ikizlere doğum yapmış karısı, karınlarından yapışık ikizler olmuş. Ve aynı tek kalp ve tek karaciğer. Bunları ayırmak için Gazze'den çıkmamız lazım, bir yere gitmemiz lazım ama bırakmıyorlar diye adam perişanmış. İsrail'e ya da herhangi bir ülkeye işte ameliyat yapılsın, bu ikizlerden biri ayırıp bunları kurtulsun biri hiç olmazsa diye. Hadi gel göstereyim sana, bak demiş. Girdik diyor doğum hani o tarafa doktorla. Doktor bana baktı ve İngilizce olarak dedi ki, adam anlamasın diye, öldüler demiş. Çok geç kaldık artık. Ondan sonra da babasına söylemiş. Babası da hüngür hüngür ağlamış. Böyle hikayeler yaşanıyor diyor. Ve en acayip hikayelerden bir tanesi de şu. Psikolojik savaşla ilgili bir şey var. Hamas'ın radyo istasyonunu hacklemiş İsrailler. Duymuş muydun? Daha önce de böyle şeyler yapıp, evet, televizyonları işgal edip ardından pornografik görüntüler yayınlıyordu İsrail, evet, ordusu. Şimdi daha da acayip bir şey yapıyorlarmış. El Aksa radyo istasyonuna girmişler internet üzerinden. Ve mesela arabayla giderken bir yerden bir yere şöyle askeri İsrail ordusundan şöyle şeyler. Hey teröristler, duyuyor musun tepedeki uçağın sesini? Sensin hedef diye yayın yapmaya başlamışlar. Bu da savaş suçu olarak kabul edilmesi gereken bir şey. Ey terörist, senin en senin için en güvenli yer neresidir biliyor musun diyormuş radyodan. Mezardır. En güvenli yer mezardır. Böyle de bir psikolojik savaş yürütüyor. Çok vahim bir durum ama en önemli mesele diyor kesinlikle bu ablukanın kaldırılmasıdır diyor Şerif Abdülkudüs de. Aynı Meşal'in de söylediği gibi ve Hamas'ın öteden beri söylediği gibi bu kaldırılmadıkça her yönünü ilgilendiriyor. Su mu konuşacaksın? Suyu. Elektrik mi konuşacaksın? Elektriği. Zaten iki saate inmiş günde. İşlerden mi bahsediyorsun? Yani %80'e varmış bir işsizlikten bahsediyorsun. Çalışma hakkından mı? O. Seyahat hakkından mı? En temel hakların. Hepsi savaştan önce vardı. Hepsini silmişler. Böyle bir durum. Bunun bir Türkiye'de lazım deniyor. Türkiye'de ise popülizm diz boyu. En son Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten. Daha önce adını duymuş muydunuz bu milletvekilinin? Hayır. Cuma İçten diye bir milletvekili varmış, Diyarbakır milletvekili. Elinde bir pankartla beraber çıkmış. Israel terörist, is kırmızıyla beyaz, rail gerçek terörist, gerçek manasına gelen rail kelimesi beyazla terörist yazılı bir pankartla çıkmış. Ve boynunda da kefiyesi Fatiha okumaya başlamış. Elden gelen sadece bu galiba. Çünkü boykot gibi şeyleri sorduğunuz zaman eğer boykot yaparsak Gazze'deki halk çok zor duruma düşer şeklinde gelen evet, açıklamalar var. Daha bundan ediyor. Nasıl zor durum olabilir? O da ayrı bir hikaye. Evet, ambargo çağrılarına da herhangi bir şey yaptığını, mesela silah ambargosunu dahi düşündüğünü zannetmiyorum Türkiye hükümetinin ama dediğin doğru. Ama popülizm dediğim gibi diz boyu. Mesela ambargo çağrısı var. Ambargo çağrısını zaten şeylere var. Mesela bu olayların karşısında çok net bir şekilde duran yazarların kitaplarına bile boykot eden evet, şeyler var. Yani antisemitizm de korkunç, ürkütücü Mario Levy programcılarımızdan, Türkiye'nin önemli yazarlarından. Evet. Birisi onun kitaplarının da boykot edilmesi yolunda çağrılar uçuşuyor. Mario Levy de diyor ki iliklerime kadar sevdiğim ülkemde bunları yaşamak da varmış diyor. Evet. Türkiye'den bahsediyor. Böyle korkunçluklar. Ama ne olduğunu bilmediği şekilde hareket eden bir kitle de, bir güruh da var İsrail'i boykot edeceğiz diye. Bunlar da dönüp kendi kendini bıçaklıyorlar. Mesela şey vardı, o çok ilginçti. Tekirdağ valisinin yaptığı şey. Protesto. Son olarak ilk yarım saatin sonunda da bundan bahsederek belki çıkabiliriz. Tekirdağ valisi Ali Yerlikaya da yazar Engin Ardıç'ın 1,5 milyar Müslümanın elindeki Coca-Cola bardağıyla ebabil kuşlarını beklemesi soytarılıktır tweetini hesabında paylaştıktan sonra katıldığı etkinlikte Coca-Cola'yı protesto etmiş ve Fanta içmiş. Ama şöyle bir durum var. Fanta da Coca-Cola şirketinin bir ürünü. Böyle tam olarak ne olduğunu bilmez bir şekilde hareket eden bir bilinç de var. Böyle bir akış da yaşanıyor. Bilinç mi yoksa bilinçsizlik, şuursuzluk mu? Şuursuzluk içerisinde de bir bilinç olduğuna inanırım ben. Allah sana kolaylık versin. O zaman onu araştırmalarında sana başarılar diliyorum ve şeyi söyleyelim. Gazze olaylarından ve İsrail saldırılarının dışında şeyden bahsedebiliriz. Bütün dünyada Yahudi aktivistler de mesela İsrail'e savunma, İsrail'e para desteği sağlamak için bir derneğin önünde, içinde müthiş şeyler yapıyorlar. Eylemler yapıyorlar New York'ta. Polis sonra tutuklamış onları. Bu ölüme destek olamazsınız, bizim paramızla, bizim desteklerimizle diye çok ilginç bir Yahudi aktivistlerin hikayesi var. Ondan da bahsedeyim. Fransa'da Filistin yanlısı göstericilere hapis cezası var. Açık Gazete. Ve Gazze'den de başlamıştık. Onunla da tabii devam etmek gerekiyor. Günün en önemli facia durumu devam ediyor. Hem de yani bedenleri paramparça olan çocukların, bütün Filistin'in bir toplum olarak, toprak olarak, kurum olarak her bakımdan paramparça edilmesine tanık oluyoruz. Gazze'de katliam başlığını taşıyan da önemli bir yazı yayımlandı El Cezire'de. İngilizcesinde Richard Falk tarafından. Richard Falk uluslararası hukuk profesörü, Princeton Üniversitesi'nde emeritus profesör Albert G. Milbank profesörü, aynı zamanda da Orfalea Küresel Araştırmalar Bölümünün başkanı, ayrıca da eski Filistin İnsan Hakları Birleşmiş Milletler'in özel raportörü idi kendisi. Yakından Açık Radyo dinleyicilerinin de yakından tanıdığı, dünyanın en gelmiş geçmiş en önemli uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler uzmanlarından biri. Küresel iklim değişikliği konusundaki de ilk kitabı yazanlardan biri, 40 seneden fazla bir zaman önce dile getirdi. Şimdi şöyle diyor, Gazze'deki olup bitenleri savaş diye nitelendiremeyiz. Ya bundan hiçbir yarar olmaz. Gündelik fecaat haberleri bu son İsrail saldırısını aslında insanlığın ortak değeri olan büyük Katolik düşünür ve şair Thomas Merton'un dediği şekilde söylenemez, dile getirilemez şeklinde ifade edebiliriz diyor. Yani öylesine bir dehşet ki olayları dil, olup bitenleri dille ifade etme kapasitemiz yok. Yani evet, bunu aşıyor diyor. Bu çok bana da doğru gelen önemli bir tespit. Yani Gazze'deki olaylar esas itibariyle İsrail'in daha önceki ağır sofistike silahlarla, gelişkin silahlarla daha önceki topraklara hücumunda Gazze'nin de insanların tamamen İsrail ateş gücü karşısında çaresiz, bir çare kurbanlar olmasında, kaçacak yerleri olmayan ve giderek de hayatın en temel gerekleri olan su ve elektrik gibi şeyleri de sahip olmaktan gittikçe uzaklaşan bir durum. Çünkü İsrail'in o presizyonlu ateş, yani çok dakik ateşi sonucunda bütün şeyler de tahrip oluyor. Fasiliteler, oranın tesisleri. Şu anda hepimizin anlaması belki de iyi olacak olan şey şudur diyor Richard Falk. İster tek taraflı şiddet olayı, tek taraflı şiddet ister işkence biçiminde olsun, ister devlet terörü şeklinde olsun, bir suçtur. Suç davranışıdır diyor. Ve yani pek çok sivil ölümüne bir tarafta yol açtığı zaman ve öbür tarafta pek az sivil kayba yol açtığı zaman, böyle bir dengesizlik olduğu zaman, bu devlet terörünün adı katliam, massacre olarak nitelendirilir diyor. Ve 20 Temmuz'da Gazze'de zaten Şuceyya'da yapılan şey tamamen buydu diyor. Ağır topçu ateşiyle sivil halkın katledilmesi diyor. Şimdi ondan sonra sayıları veriyor. %75'inin sivil olduğunu söylüyor. İsrail tarafında da sadece 2 sivil dışında, ölenlerin diğerlerinin tamamının asker olduğunu söylüyor. Şimdi 2012'de savunmasız Gazze nüfusu halkı bir kere daha saldırıya uğradığı zaman, kurban edildiği zaman, Batı'da şöyle nitelendirilmişti. Eğer uluslararası ceza mahkemesine ya da başka bir uluslararası mahkemeye çıkarılması, yani uluslararası suçlardan sorumlu olan, bu suçları işleyen insanların mahkemeye gönderilmesi gerekiyordu diyor. Bu zaten tam bu olurken 2012'de aslında Slobodan Milošević'in, Saddam Hüseyin'in ve Muammer Kaddafi'nin işledikleri suçlar Batı çıkarlarını bloke ettikleri için cevap buydu zaten. İsrail'in aksine bunların hepsi uluslararası savaş suçları gibi mahkemelere gönderildiler. Yani peki George W. Bush, Tony Blair ve Barack Obama tam bir cezasızlık yaptıkları şeyler, tam bir cezasızlık perdesiyle örtülü olan bu insanların durumu nedir diyor. Büyük bir kontrast var diyor. Bu da jeopolitik bir mantığı var diyor. Yani gerçeği görmek isteyenlerin bir de mevcut hegemonik baskın mitosları sürdürmek isteyenlerin arasında çok büyük bir kontrast var diyor. Bu jeopolitik bir mantık bütün uluslararası ceza hukukunun uygulanmasını da biçimlendiren işte bu asimetri durumu diyor. Yani Batı'nın düşmanları için hesap sormak, hesap verilebilir kılmak, Batı için ve müttefikleri, dostları içinse, İsrail'de bunlara dahil tabii, tamamen cezasız kalması diyor. Böylesine bir çifte standart, işte hukukla adalet arasındaki gerilimi de ortaya koyan bir şeydir diyor. Kendi uzmanlık alanında zaten Richard Falk'un bu ve şunu söylüyor. Yani deforme edilmiş, bozulmuş siyasi kültür, cezasızlık kültürü, yani gerek İsrail'in gerek siyasi liderliğinde, başbakan ve işte savunma bakanı vesaire, hem de askeri komuta yapısında tamamen bundan yarar sağlayan, en büyük yarar sağlayan bu ikisidir diyor. İsrail'in politik liderleri ve bir de askeri komuta kademeleri. Ama bu bizi aldatmasın diyor. Gene de gerçekten uluslararası ceza hukuku var ve bunun prosedürleri de var. Uygulanma alanı diyor. Şu ana kadar jeopolitikçiler tarafından manipüle edildi biliyorum. Ve henüz ortaya çıkarılmadı cezai sorumluluk, hesap verilebilirlik. Ama kurban olanların bunun adalet için potansiyelini de hiçe saymamaları gerekir diyor. Ve şöyle demiş, daha iyi bir gelecek için şöyle yapılması çok uygun olabilir diyor. Bugüne kadar kullanılmayan bir potansiyeli oldu diyor. Ama daha henüz bunun başındayız diyor. Yani kurban olanlar bu potansiyeli görmeli, kurban durumunda olanlar ve kendilerini citizen pilgrim diye bir ifade kullanıyor. Yani yurttaş hacı, evet. Yani bu hayat gezisinde, hayat seyahatinde insan dayanışmasının ve daha iyi bir geleceğe duyulan inanca olan seyahat içinde hepimiz birer buna inananlar birer yurttaş hacı diyor. Yani şöyle bir temel ikili bir ayrım getiriyor yukarıdan ve aşağıdan. Yukarıdan gelecek hukuk, alttan gelecek adalet. Bu işte hepimize ışık tutacak olan ilkeler bunlardır diyor. Yani tarihin doğru tarafında kalmak istiyorsak bunu kovalamak durumundayız diyor. Ve bu bağlantıyla şunu belirtmek istiyorum diyor. Ramallah'ta ve Batı Şeria'nın diğer şehirlerindeki genç aktivistler Mahmut Abbas'a ne demişler? Ya imzala ya defol. Git demişler. Yani Roma Antlaşması'ndan bahsediyorlar. Filistin adına böylece Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olacak. Ya da Filistin otoritesinin şeyini terk et demişler. Filistin iktidarı, neyse onun adı. Filistin otoriteye ne deniyor? Palestinian otoriteye. Mahmud Abbas'ın başında olduğu şeye. Filistin yönetimi. Filistin yönetimine, evet. Çünkü sen bunu yönetmeye layık değilsin. Ceza mahkemesine taraf olmayı imzalamazsan diyorlar. Bu çok önemli bir şey diyor. Çünkü cezai sorumluluğun yerine getirilmesi için bir çağrıdır diyor. Halkın talebidir ve nihayet bir hukuk mahkemesi tarafından verilmesi gereken bir karar ve Filistinlilerin kurban edilmesinin de doğrulanacağı ve İsrail'in çok taraflı suçluluğunu ortaya koyacak, hukuk önünde bir hukuk kurumu, bir mahkeme önünde ortaya koyacak bir şeydir diyor. Bu herkesin bildiği, açık kanıtları olan bir şey diyor. Şimdi tabii Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir adalet kurumu olduğuna ve bir güçlerin elinde bir alet olduğunu düşünenler için değil tabii bu söylediklerim demiş. Ama sonuçta Filistin kabul edilse bile, bu taraf olsa bile ve tahmin edilmez ama diyelim ki diyor savcı da suçlasa İsrail'i, araştırmaya, soruşturmaya başlasa, hatta iddianame de hazırlasa, tutuklamalar da çıkartsa ve ceza vermeye gitse, bu sıfıra yakın bir ihtimaldir. Biliyoruz bütün bunların hepsini diyor. Gene de şu talep diyor, yani imzala ya da terk et, defol iddiası siyasi bakımdan anlam taşıyor diyor. Ve legal gerçekçilikte bu durumu gözden kaçırmamıza yol açar diyor. Yok böyle bir şey diyor. Yani bunun gerçek olup olmamasının hiçbir önemi yok diyor. Hukuk ve adalet peşinde koşmalıyız diyor. Ve böyle bir İsrail neden bu kadar Filistin'in ceza mahkemesine, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmasını engellemek için neden kendini paralıyor? İşte bunun için diyor. Çünkü Filistinlilere bu yarar sağlayacaktır ve burada çok önemli bir şey var. Hem ahlaki, manevi hem de siyasi bir şey var diyor. Bir tartışma ortaya çıkaracak diyor bütün dünyada. Ve bir meşruiyet mücadelesi getirecek. Meşruiyet mücadelesi de sonunda muhakkak ki Filistinlilerin lehine o gelecek bir şeydir. Çünkü bundan önceki son 70 yılın bütün sömürgecilik karşıtı mücadelesi sadece bu meşruiyete dayanıyordu diyor. Dolayısıyla da yapılacak şey bir silah ambargosunu dayatmak diyor. Yani boykot, yatırımların çekilmesi ve yaptırım hareketi, BDS denen hareket hayati önem taşıyor diyor İsrail'e. Ve hem hükümetler hem de Birleşmiş Milletleri nihayet Filistinlilerin çağrısını desteklemeye destek verecektir. İsrail'e baskı yapma konusunda ve her zamanki nihayet Filistin haklarını, uluslararası hukukta tanınması gereken Filistin haklarını da, hem bu haklardan kastettiği self-determination hakkı, kendi kaderini belirleme hakkı ve geri dönme hakkı diyor. Kovuldukları vatanlarına dönüş, topraklara dönüş. Ve Filistin ulusal hareketi de karar verecektir. Self-determination ne demek? Buna da karar verecek olan onlardır. Ve sonunda 3 talebi bulunmuştu diyor 2005 yılında. BDS kampanyasının, yani boykot, yatırımların çevrilmesi, geri çekilmesi ve ambargo hareketinin, yaptırım hareketinin 3 şey talebi vardı diyor. 1, işgale son verilmesi ve bütün Arap topraklarının kolonizasyonuna, sömürgeleşmesine son verilmesi. Duvarında yıkılması. Duvarın hukuka aykırı olduğu apaçık çünkü. Yani Uluslararası Adalet Divanı'nda karar vermişti. Bu birincisi. İkincisi, Arap Filistinli vatandaşları İsrail'in tam eşitlik haklarının, temel haklarının tanınması ve 3, Filistinli mültecilerin evlerine ve mal varlıklarına, topraklarına, arsalarına dönme hakkı verilmesi. Bu da zaten Birleşmiş Milletler 194 sayılı kararına uygundur diyor. Sonuç olarak şunu yazmış Richard Falk. Filistinler bir liderlik yoksunluğundan çekiyor olabilirler ama bu alttan gelen büyük bir demokrasi hareketi bizi yanıltıyor diyor. Yani alttan gelen büyük bir talep var, umut veriyor ve bu da belki de bundan sonraki aşamayı belirleyecektir diyor. Umudum bu diyor. İlk küresel intifada olabilir diyor. Buna yol açabilir. Yani Filistin'in ayaklanmasının ilk küresel anlamdaki şeyi ve umut edilir ki Filistin mücadelesinin ilk kurtuluş aşaması da bu olur demiş. Kendisi de Yahudi olan hukukçu, uluslararası hukukçu Richard Falk böyle bir analiz getirmiş. Bunu sizinle paylaşmak istedik. El Cezire İngilizcesinde ve mekanında Gazze'de katliam başlığıyla çıkartmıştı. Açık Gazete.